teljesen. Megbeszéltem vele. Akar gyúlni. Nem tudja a gyónási szentűséget. Az imádságokat. Elfelejtettem már, milyen imákat kell neki mondania. Tisztára elfelejtettem. Kézzel be. Küzdött bevásárolni. Kell neki itt, 4 kiló. 4 kiló itt teszek neki. Csokoládéport. Csokoládéport. Egyéb más minden. Nem kapok. Nem is van, jó csinál. Nem. Ott az a helyi iskola, és el kell menni, most kiratkozok, akkor nem tudom, mi lesz. Mi fog lenni? Nem lesz meg a... ez a szarság. 3 perc, mert jár meg közben kezdve a dolgozni. Ne iratkozzak. Én meg fizetni nem akarok. Nem lehet. Akkor jött iratkozzak. Ne iratkozzak ki még. Feleségesen iratkoztam be is. Mondhat ilyesmi. Okosra vettem sok. Na jó, helyet meglátom. A vasal lettem attó. Nem kell gyöngelnie, köszönni attó. Miről akkor ültetni oda? Nem tudom, hogy elég eszene, lehet, hogy több is kell. Na itt azt mondta, hogy én remegvétem van a fejezetben. Láttam, hogy itt hogy egy 14 orosztás munkás dirigál össze-vissza. Hogy ilyen komprimentumokat kellett néha kötni. Hogy ezt nem lehetett. Nincs annyira ment, majd a láttam, hogy itt művelnek. Az ilyesmit kell példát tenni, állj, nem most már. Az is fia, aki befejezi a főiskát, aztán 14 orosztályokat dolgozik. Az a vágy, aki szigenik, az nem is olyan szokta után befejezni, tudom mi? A nagyobb adót kell maga után fizetnie, gondolkoznunk. Tehát nem? Látszik, hogy nem azon... Jaha, alig volt ki. Én előbb alig mentem be 8 percre. Nem tudja, de kell, nagy könyvbe be van írva biztos, hogy füzetet. Az 2019-re füzetet még azt mondja. Igen. Ő tudja. Vagy jön a gyónásra, gyótani akar. Nem tudja, hogy gyónja még, hogy ki fog jönni a pap. Le kell ásni ezt a követ, hagyj. Ez napra forgó tűnő. Meg akar, hogy gyónja, és nem tudja a gyónási imákat. Mondta, nem? De neki nincs. Le kell írni egy papírra neki, ki kell nyomtatni, várjál. Leírod egy papírra, egy Word-be. Vagy van ilyen imakönyv, utána nézek. Hát nem van neki imakönyv, nem tudom, mit jelent az eszé. Én nem tudom, mit a fanét jelent az eszé. Van neki imakönyvbe ottan. Én nem tudom, mit jelent az eszé. Tehát nem is akarja, hogy kijöjjön. És akkor a papot szíve meg kell kínálni, fogácsával. Kell venni neki ennivalót. Tudodnál. De jak. Utána aztán, hogyha végig hallgattak, és... Végig hallgattak, csak kiesik. Aztán, hogy addig kiszagott, ott meg eszegetett, addig is el volt. Kicsit itt eltörökoztattam. Nem ismeri. Igen, hogy mi? Hogy süssöm már neki. gyógymesterben. Ez meg egy valaszony. Úgyhogy akkor ez csak elmegy. Van neki bőjárt asztal, vagy mi a fene. Nem az ott, hogy átalakította az épületeket, mert a bőjárt asztalai vannak, vagy mi? Mi? Bőjárdozgat. Nem. Ne bok. Mm-hmm.